Eric, el Soler. Pagmamahal, umalalay. Kabiguan man o takumpay, hawak mo ang aking kamay. Hindi tayo maliligaw, walang bibitaw. Pag-ibig ang mangingibabaw, pag-asa ay abutan now. Naniniwala pa rin ako sa himala ng Pasko na magkakaisa tayo sa awiting ito. Isang pamilya tayo. Na magkakaisa tayo sa awit.